Працягваем знаёміць з кнігай Васіля Быкава «Сцяна». Слухаем урывак з апавядання «Жоўты пясочак». Старонкі з кнігі. Іх везлі ноччу па цёмных гарадскіх вуліцах кудысь прэч ад турмы. Але ў які бок гораду, Аўтух зразумець не мог. У крытай машыне не было вокнаў, не свяцілася нідзе нават маленькай шыліны, і ні ўнутры, ні знадворку нічога не было відаць. Аўтух спярша падумаў, што трапіў у страхавіты чорны ворон, пра якога начуўся ў турме і нават раней, на вёсцы. Але, мабыць, то быў не чорны ворон, бо як ён згледзеў уначы, калі іх вывелі на турэмны падворак, была гэта машына хоць і вялікая, але не чорная. І нешта кароткае было напісана на яе баку. Ды ён не разбачыў, што не далі. Пачалі штурхаць, каб хутчэй залязалі ў яе цёмнае нутро, а ў яго якраз развязалася абборана на лапці, і ён, сагнуўшыся, узяўся яе завязваць. Ды тут жа атрымаў злога выспятка ў зад. Гэта той канвой, ці як яго, малады танклявы вайсковец з вусікамі, які сёння распаражаўся імі. Аўтух таропка залез у машыну, дзе ўжо сядзела чалавек шэсць ягоных спадарожнікаў і стуліўся ля самых дзвярэй, якія тут жа з бразгатам зачыніліся. Машына папаўзла паехала з падворку праз браму, затым па вуліцах, паварочваючы то ў адзін бок, то ў другі. Леваруч ад Аўтуха сядзеў мужчына ў скоранцы, якога на пачатку, як арыштавалі, Аўтух бачыў у кабінеце следчага. Але цяпер Аўтух не мог зразумець, чаму той тут? Ці таксама арыштаваны? Ці вязеў іх якую іншую турму? А можа, на волю? Бо завошта караць Аўтуха? Які з яго польскі шпіон? У Польшы не быў ні разу, мала што жыў пры мяжы, на хутары і аднаасобна. Бо ў тым, што аднаасобна, мабыць, найбольшы ягоны грэх. Прастую аднаасобнасць ён за год натрываўся столькі, што іншым абхапіла на ўсё жыццё. «Гэ, таварыш, а, таварыш!» – далікатна папіхнуў ён локцем суседа ў скоранцы. «Не ведаеце, куды гэта нас?» «На куды кіну гару?» Не адразу і зласліва адказаў сусед, нядаўні следчы ўправы НКВД Сурвіла. Гэта Сурвіла не тое, што Аўтух. Ён і ў цемры заплюшчанымі вачыма мог вызначыць іхны маршрут. Даўно і добра ён ведаў гэту дарогу ад гарадскога цэнтру да ўскраіны і далей паўз прыгарадную вёску да недалёкага ляска, дзе было наркамацкае стрэльбішча. Некалі сам туды вазіў такіх жа, асабліва, як служыў у камендатуры. Пасля ўжо, як перавялі ў следчы аддзел, разы два выязджаў на практыкаванне ў стральбе з асабістае зброі – пісталета ТТ. Раней усе чукісты ўправы былі узброеныя рэвальверамі сістэмы «Наган», а летась у першую чаргу следчым выдалі новенькія ТТ, спрытныя такія – пляскатыя пісталеты з чорнымі шчочкамі на ракаятках. З іх і стралялі. Ён тады здаў практыкаванне на добра. А цяпер тыя практыкаванні будуць здаваць іншыя. На практыцы. На іхных патыліцах. Па тым, як машыну стала кідаць з боку ў бок, Сурвіла зразумеў, што яны выязджалі з гораду. Недзе збоч у цемры тулица невялікая прыгарадная вёсачка, а іх чакае паваротка ўлева, ад якой да мэты, да апошняй мяжы, лічы, што нішто. Засталося якіх паўгадзіны часу і ўсё. Усё назаўжды скончыцца. Тое, што хутка ўсё скончыцца, яго, аднак, не дужа і турбавала. Да таго ён гатовы быў месяц таму, нават да суда. Ведаў, яго не памілуюць. Стрэльнуць. Бо тое, што яму прад'явілі для абвінавачвання, увогуле было па праўдзе. допушчаў і перавышэнне, і незаконныя метады, і біў, і ламаў косці, даваў дразда. Але ж хіба ён адзін? У іхняй управе так працавалі ўсе. Стараліся, не спалі начэй, выбівалі ўсё, што можна было выбіць з арыштаваных. А тыя праклятыя ворагі таксама маталі ім нервы. Ні за што не хацелі прызнавацца, выкручваліся, ашуквалі следчых і нават уже падпісаўшы прызнанне, адмаўляліся ад яго на судзе. І ўсё бубнелі сваё. Нічога не ведаем, ні ў чым не вінаватыя, не шкодзілі, не шпіонілі, нікога не вербавалі. Трэба было выбіць і прызнанне, і сведчанне, прозвішчы, даты, сустрэчы. Часам перабіраў, гэта праўда. Але ж на карысць справы, не для сябе. Той сёмух сканаў ягоным кабінеце. Што сканаў, бяда невялікая, але сканаўшы забраў усё з сабой. А на яго была надзея. Як добра далі пачаў што-нішто паказваць, думалі праз яго раскруцяць усю іхнюю арганізацыю, да таго ішла справа. А ён узяў ды сканаў. Купцова застрэліў з таго новенькага ТТ. Але Купцоў кінуўся на яго з кулакамі, а кулакі ў двухметровага каваля з парасавага цэху такія, што двумя ударамі мог увагнаць у падлогу. «Добра», – сурвіла паспеў прамяніць зброю. Так што як глядзець, як вінаваціць? Калі строга, паводле новай правазаконнасці, дык можа і правільна ён вінаваты. А калі паводле рэвалюцыйнай, пралетарскай, зрэшты ён не дужа і апраўдваўся, прызнаў усё. Але ў глыбіні душы хацелася спадзявацца, што пакараюць не надта. Усё ж ён не такая контра, не польскі шпіон, не беларускі нацыяналіст, ён жа свой брат-чэкіст. Павінны ж на тое зважыць. І цяпер яму крыўдна, што не зважылі на розніцу паміж ім і сапраўднымі ворагамі народа. Піхнулі ў гэтую машыну з іншымі разам, з гэтымі шпіёнамі і шкоднікамі, нацыяналістамі і нават недарэзаным буржуем. Кінулі ў адну машыну і яшчэ глядзі кінуць у адну яму. Але ж гэта яўны апартунізм, правы ўхіл, ці нават шкодніцтва ў саміх органах. У машыне панавала цішыня. Толькі чуваць было, як ляскаюць колы па бруку, ды штосьці паскрыпвае ў куце буды. Асабліва, калі машына трапляе на выбоіну.